для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Да 220-годдзя з дня нараджэння славутага паэта, перакладчыка Адама Міцкевіча. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Аўтар перакладу Язэп Семяжон, выканаўца, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган. Тым часам наваколле пачало смяяцца. Мне ў вочы прыкра кпіць: «Паслухай, пане Яцак, яснавяльможнага саноўніка парогі высокія, зачэпішся, падвернеш ногі». А я кажу: «Не з-за магнатава багацця жаніх бядняк становіцца магнату зяцем, а з-за дачкі яго, якую дзесь прыгледзіў. Яе ж як роўную сабе і сватаць едзе». І ўсё-такі апрыкралі мне плёткі тыя. Быў малады, адважны, норавам крутыя, жыў у краіне, дзе, як знаеш, на карону і ў каралевіча, і ў шляхціца з загону, здаецца, шанцы роўныя. Калісь ад шведаў мог каралеўну ўзяць Танчынскі, ён не зведаў прыніжанасці ад манаршага адказу. Што ж да сапліц, то мы з Танчынскімі адразу зраўняліся б паходжання свайго элітай і гербам, ды і службай Рэчы Паспалітай. Ахвотна з нас адзін другога бэсціць, топіць, а добрае імя вярнуць жыцця не хопіць. Сказаў бы стольнік нам хоць слова, і шчасліва жылі б мы з ёй, магчыма б і дагэтуль жыва была і Эва, маці пры сваім дзіцяці, і ён, шчаслівы цесць пры мне, сумленным зяці, спакойна б дажываў і цешыўся з унукаў. А што цяпер? Яе, мяне згубіў прынука і сам загінуў. Той там стрэл пры ўсходзе сонца. І ўсе мае злачынствы потым, мой бясконцы ланцуг на шыі. Як шкада, я ахвярую жыццём за ўсе грахі, яму я ўсё дарую. Але ж і ён... Калі б ён з першых стрэч ад замка адправадзіў, бо ўжо ж здагадваўся, што я з дачкой паладзіў, магчыма б я, улічваючы сум дзявочы, з пракляццем з'ехаў бы ў свет белы, каб на вочы ім болей не трапляць. Дык дзе там? Ён прытворна удаваў сябе такім саветнікам надворным, які гатоў з ісца душу дастаць лісліва, над не спытаўшыся, ці будзеш той шчаслівы. Абрабаваны, горды быў і ганарлівы. Ён добра знаў, што я нязменнаю павагаю шляхты карыстаўся, за сваю адвагу і за дружбацкі нору, гэта ён цвяроза ўсё ўлічваў. І ў той час яго старэчы розум не дапускаў і мыслі, што за святатацтва гарэшку, стольніку з галотай мець сваяцтва. Калі бывала, седзячы з ім у застоллі, Я, гость, жаданы, нежаданы сілай волі ледзь стрымліваў сябе, каб крый бог не ўзарвацца. Ён пачынаў мяне падпойваць, лістам слацца, пераключаў хітрун тэматыку размовы на нашы сеймікі, суды альбо наловы. Не раз частуючы мяне, яшчэ не п'яны, лез абдымацца, кляўся ў дружбе пастаянна, а меў на ўме адно: на сейміках акругі лік крыжыкаў дый шабелькі маёй паслугі. Я адчуваў, усё ў лісліўца напусное з карысці. Толькі стрыманасць мая віною, што сліну я глытаў, а быў гатовы плюнуць ці ударам шаблі раз і назаўсёды ж чунуць двудушніка. Душа ж агнём гарэла з гневу, і ўсякі раз на гэту спышку панну Эву прыспешваў выпадак або інстынкт, не знаю, падыдзе, сядзе пры застолі недзе з краю, зірне мне ў вочы з просьбай, ціхая, не смее сказаць і слова, толькі ў твары пабляднее, нібы вымольваю цябе, стрымайся, Яцак. І я, што шпагаю сваёй наставіў цацак па ўсёй Літве з прытнюгам шпажных паядынкаў, штодня не мог пражыць без баявых учынкаў адважны зух, што ўмеў на кірмашах у свята збіць панаберыю з пыхлівага магната і з гордасці не змог бы дараваць насмешку самому каралю, не то што ўжо гарэшку. Пры ёй саромеўся заводзіць згадам спрэчкі, як быццам нора ўмеў пакорлівай авечкі, альбо мне там фіял санкт-ісцімум з'яўляўся. А колькі я разоў хацеў яму прызнацца ў сваіх пачуццях і прасіць больш не мяшацца ў інтэрас мой, але зірнеш магнату ў вочы халодныя, як лёд, астынеш і не хочаш ні адкрываць душу, ні ўпрошваць, зноў балакаць пачнеш аб сейміках, судах, ты хочаш плакаць, а вымушан за нейкім жарцікам туліцца, каб не прынізіць гонару, што вось сапліца ў гарэшкі ўмольна просіць б'е паклоны нізка, каб згоду даў на шлюб з дачкой, а то і блізка не хоча падступаць к разгляду прапановы. Якія ж бы шляхцянкі павялі размовы па ўсіх засценках, як бы стракаталі панны, што Яцак, я жаніх. За дзверы ж быў прагнаны, ён там усім, казалі б, вочы намазоліў, пакуль пахлёбаў чорнай поліўкі з пасолі. Ну што было рабіць? Надумаў, паступова збяру мішляхты полк. Народ мы не скарбовы і лёгкі на пад'ём, любая авантурка была не страшная, змагацца супраць турка ці рускага цара. Да стольніка заехаў, надзею песцічы, быць можа, там уцеха мяне прылашчыць, можа, ён сустрэне, як аднадумца. Мы ж з ім стрэмі ў стрэмі не раз былі ў баях, пілі ў застоллі, па-свойску дзелічыся хлебам соллю. Я думаў, мо яго кране хоць гэта, і ён з пагадай чулаю сагрэты пакажа дабрату сваю хоць трошкі, нібы слімак той з ракавіны рожкі. Ах, хто любіў і хоць і скрынку спачування ў душы збярог да любай, то пры развітанні з ёй гэты светлячок, навек яго агеньчык, які для родных хворага жыцця праменьчык, апошні ўздых. Ты будь скалою, пане браце, а выраніш слязу, калі ты друга траціш. Пачула бедная пра мой ад'езд, і з твару змянілася, і я падумаў, лёсу удару не выцерпіць, памрэ. Стаяла як без сілы, і толькі з-пад павек сляза слязу каціла. Ці ж трэба гаварыць, каго яна любіла? Я ўпершыню ў жыцці перад чужым за чаю заплакаў. І няхай мне гонар выбачае, гатовы быў прасіць, укленчыўшыся з пагады няшчасным ёй і мне. О, бацька, дай ты рады! Калі мяне назваць ты сынам не жадаеш, то лепш забі. Навошта ж з ёю разлучаеш? А як павёў сябе той слуп каменнай солі, устаў самаздаволены і ветла, як ніколі, парадаваў мяне. Дачкі сваёй вяселле збіраецца спраўляць, бо некаму паспелі засватаць Эву. Зразумей мяне, суддзя мой, што перажыў я там, пастаўлены над ямай ім бессардэчным. Звяртаецца і кажа мне: параду пана хацеў бы я пачуць. У нас ад кашталяна сваты былі. Як быць? Дачка моя, вядома, багатая, прыгожая, але ж і ў іх там дома дастатак поўны ў Віцебску. Ён, пане браце, і кашталянам там, і з крэслам у сенаце. Дык як бы ты параю? Я яму нічога не мог сказаць, як п'яны выбег і з парога ў сядло прышпорыў сілку. Ой, Яцак, узарваўся ключнік, ты прычыны неблага падабраў. Паслухаць малайчына. Кахаў, ды жаніхі другія абскакалі. Няўдачніка на свеце многія кахалі, і каралеўнаў, і дачок паноў вяльможных. І хто сілком, а хто кратком, каханку кожны, як мог так, выкрадаў і помсціўся адкрыта. А ты на што пайшоў? Цішком, як аскарыдаў, тачыўся ў іхні дом, піў, еў і нечакану злачыннай змове з ворагамі знішчыў пана, паляка ў Польшчы. Вераломна, нечувана. Не быў я ў змове, Яцак адмаўляў рашуча. Я з-пад зямлі, куды яе той гад паўзучы мог запраторыць, вырваў бы гвалтоўнай сілай, а сілы ўсе б завалы ў замку пакрышыла. Са мной былі засценкі, да і ўся дабжына. Змаглі б, калі б яна, каханая дзяўчына, уладала сілаю такой, як у сялянкі, ці хоць бы ў нашай маладой любой шляхцянкі, што і начныя ўцёкі, і стральба з пагоняй, дзяўчыне хоць бы што, адно прышпорвай коней. Але ж яна, дзіця пяшчот, аж да выдання не вытрымала б цяжкага выпрабавання. Я ўлічваў кволасць сілы, далікацтва плоті яе, лімонніцы пры веснавым аблёте. Схапі красу такую, сцісні, не стрывае. Ты гнаўся за жывой, а будзе не жывая. Не мог я, не мог адкрыта помсціцца, спаліць яго харомы не падыходзіла. Прыём даўно знаёмы, усе сказалі б, вось, не выцерпеў абразы і адплаціў. Ты сэрцам зразумей гервазы, змякчыўшы помслівасць зацятую цвёрдасць, які ў другога шал, калі зняважаць гордасць. Чорт гордасці, параю мне, ў якім напрамку шукаць здзяйснення помсты. Не бываць у замку, пачуцці вытравіць з душы да Эвы любай, і калі трапіцца з другой, пайсці да шлюбу, а потым нейкую знайсці зачэпку, каб адплаціць крыўдзіцелю. Я сам сябе ўгаворваў, ты ж душой змяніўся. І дзіўна, выдумцы паверу, ажаніўся, з кім трапілася, з першай стрэчнаю, нялюбай і самай беднаю, павёў яе да шлюбу, звянчаліся, і быў я карай пана Бога за крывадушны ўчынак пакараны строга. Я ж не любіў яе, та дэвушкаву мамку. Душою ныў па той, што засталася ў замку. Бывала, з дзіцем на руках ка мне хінецца, а я не блізка. Чорт мяне змушаў, здаецца, быць з ёю ў неладах, у пастаяннай сварцы і ўсё так занядбаць ва ўласнай гаспадарцы. Гляджу на ўсіх, як сыч, сярдзіты і надзьмуты, качуся з грэху ў грэх. З душэўнай той пакуты я піць пачаў. Нядоўга пажыла яна, памерла скора, пакінуўшы дзіця на радасць мне і гора. Я ж так яе любіў, няшчасную другую, не мог яе забыць. І сёння не магу я не ўспамінаць аб ёй, не сніць яе начамі. Вось і цяпер знямоглы, ледзь звяду вачамі, стаіць яна ўяўная, нібы жывая, баліць душа, і рана ў ёй не зажывае. Бывала, п'ю з надзеяй, што залью спамін у чужых краях пра Эву, дзе там ні хвіліны не мог не ўспамінаць. Перад табой не стане па волі боскай служка Господа ў сутане душой крывіць, бо ён па ёй усё гаруе і ў прадсмяротную гадзіну. Бог даруе. Хачу адкрыць усю душу перад скананнем, каб людзі ўведалі, з якім перажываннем я саграшыў. Пасля заручын шлюб іх быў, і хутка аб іх вянчанні папаўзла пагутка па ўсім павеце між мужоў і жонак. Казалі, што калі жаніх пярсцёнак той кашталянчык зняў і ёй нясмела на пальчык надзяваў, яна самлела і чэзла з той пары з нуды сумоты, твар без крывінкі выдаваў сухоты. Лічылі, што ў другога закахана была задоўга да замужжа панна. А стольнік, як заўжды, не падаў духам. Вясёлы, спакойны, маладуху з выгодай выдаў. Ён за стол бяседны любога запрашаў, хто быў не бедны, паноў і шляхту клікаў на гулянкі. Мяне ж не заўважаў. Нявольнік шклянкі з усіх яго гасцей мог падабацца таму, хто мог у вочы пасмяяцца. Знявага, ганьба перад цэлым светам таму, хто запраўляў усім паветам, якога радзівіл яшчэ пры ганку, вітаў сваім нязменным мой каханку і запрашаў к сталу, бо я ж бывала за сценка выязджаў услед навала дружыны гэтакіх, як сам я хватаў. І варта было шабляй зукавата мне верхаводу ўцяць утёс ці ў штабель, як тысячы за мной такіх жа шабель адчайна секлі па замках на крамках, жах наганяючы на ўсіх па замках. Я ўрэшце здзек, пасмешышча ўсім чыста дарослым, нават дзецям. Ты, фарсісты, сапліца яцак, стаў нулём у ліку. О, гордасць, гнеў твой і да помсты клікаў. Знямогшыся, ён вяла адваліўся ў ложак. Гервас узрушана сказаў: «Табе, мой Божа, судзіць па праўдзе грэшніка на пакаянні. Ды ты ці яцак той? Чаму гэта ў сутане пад каптуром заўжды насунутым чарнечым ты прыбываў між нас? Цябе шыракаплечым, здаровым бы рыжок чырвоным памятаюць. Бывала, прыйдзеш на кірмаш, і ўсе пытаюць, адкуль ён, Чый ён сын? Шляхтянкі проста млелі, каб ён хоць раз зірнуў у іхні бок. Шалілі паны ад зайздрасці да хлопцавага спрыту. Не соладка жылося, мабыць, што як брыты стаў чэрап ды і твар, асунуўся ад гора. І як я не пазнаў пастрэлу пазаўчора, што толькі-толькі ты ва ўсёй Літве мог трапна пацэліць зверу проста ў лоб, і гэта зграбна. А ўжо які рубака быў, глядзеўшы з боку, зраўняць з табой маглі хіба мачка за боку. Спявалі па засценках пра цябе ганусі, закруціць яцак бубачку сабе на вусі, за сценкі здрыгануцца, а вузельчык звяжа, дрыжыць радзівіл, хоць ён і з гербам княжым. Вузельчык, завязаў ты і майму мапанку, каб потым выстрелам зваліць яго на ганку. Не разумею ўсё-такі, якім жа чынам вусач сапліца стаў пакорным бернардынам. Рассудзіць Божы суд, а я крывёю пана пакляўся помсціцца. І ты не пакараным памерці не павінен, за табой як гончый. Ксёндз, апрытомнюшы, прыўстаў і сказ закончыў. Сачыў, усё сачыў. Злых духаў, мабыць, сіла мяне не на кані, а на сабе насіла да замка стольніка, ці ж стане хто хрышчоны перад сваёй канчынай называць імёны нячысцікаў. Іх у душы маёй няскрытнай было нямала, плоймаю парнакапытнай яны кішэлі ў ёй. Я перш не слухаў шэптаў, хацеў сумленна разлічыцца, ды гешэфтаў не змог адолець іх. Дзіця ж сваё да смерці давёў ён ліхадзей, так мне шапталі чэрці. Зірні ў замку баль, і я да брамы ехаў, углядваўся і чуў закон раскаты смеху гасцей, з якімі стольнік піў і забаўляўся, а я пакутаваў. Нячысцік зноў з'яўляўся, злаваў: калі намер яму адпомсціць маеш, дык не маруць, спяшайся, зброю атрымаеш з маёй рукі. Той самы вечар бой гарачы распачынаўся там, я гэта добра бачыў, спыніў каня і спешыўся між дрэў пры рове. Не вер таму, што быў я з ворагамі ў змове, я проста пазіраў з цікавасці, як дзеці ўначы глядзяць, калі дзесь зарыва засвеціць. Глядзеў і цешыўся: вось зараз гмах падпаляць, згараць і дах, і столь усіх абвал заваліць. Прыходзіла на думка ратаваць, пусціцца найперш каханую, а калі б стаў прасіцца, то і стольніка. Ты помніш, ключнік, вы не ў белы свет палілі, стралялі трапна, як касцы лужок галілі, маскальскія рады пад корань іх асада зрывалася. Стаяў я там і бачыў саду, як даставалася ім. Злосць мяне забрала, ва ўсім шанцуе стольніку. Стары завалай тут сухім з трыумфам выйдзе з-пад напасці. Адкуль яму зайздросціў я такое шчасце? Ужо займалася на дзень, і я збіраўся дадому ехаць, сумны, сам сябе стыдаўся. Зірнуў на замак, бачу, выйшаў на балкончык сам стольнік, вуз падкручвае за самы кончык, і промні сонца, асвяціўшы постаць франта, аж зіхацяць з яго нагруднага брыльянта. Здалося, што пазнаў мяне адтуль гарэшка, ківае пальчыкам пагрозліва з усмешкай пагардлівай, аж па спіне ў мяне мурашкі. Ад гневу я ружо з-пад ног і без прамашкі пазадаваку у тым. Астатняе ты добра сам ведаеш. закляцце агнястрэльнай зброі. Хто з холоднай манеўраваў хоць раз, той больш высакароднай палічыць сечу. Сталь на сталь, адбой, замашка, пры ўдачы ж з рукі саперніка няцяжка меч выбіць. Гэта знак не дабіваць сурова. А ў ёй на спуск націснеш, іскра і гатова. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Чытаў заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Ілля Курган.